بسم الله الرحمن الرحيم. والقادر بالله أبو العباس بن إسحاق وليشك مدارك مقام 393-422. والقادر بالله أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر ولد سنة 36 و300 alizaliwa mwaka 336. Wa ummuhu amatun, mama yake alikuwa mjakazi. Wasmuha, jina lake akiitwa Tumna wa Qila Damina. Buya lahu bil khilafa, alipewa baya ya uongozi kushika madaraka. Baada ya khali ya Taya, baada ya kuvuliwa madaraka Taya. Wakana ghaiban, na hakuwepo. Fakadina fi ashir Ramadhan, kafika mnamo tarehe ya 10 ya mwezi wa Ramadhani. Wajalasa min al-ghadi julusan amma, akakaa kesho yake baraza, katika baraza la jumla, yani baraza la watu wengi. Wahunia, akapongezwa. Waanshada baina yadayhi shuara, mbele yake wakajitokeza washairi kuimba. Min dhalika qawlu sharif ar-radhi, katika hayo aliyoimba ni qawli sharif ar-radhi aliposema: sharafu al-khilafati ya bani al-abbasi al-yawma yajaddadahu abu al-abbas, heshma na hadhi ya madaraka ya ukhalifa ninyi bani abbasi leo ime letwa upya na Abu al-Abbas. Dha taudi, mwenye ukarimu. Amkahu zamanu dhakhiratan, zama zimbakisha akiwa ni akiba. Min dhalika aljabali aladhimi rasi, akitokana na ule mlima mkubwa uliojikita ardhini. Kala khatibu, wakani alqadiru minasatiri wa diyana. Qadiru huyu katika kujistiri na dini wa siyada na kukufu. Idama titahajudi billail, na kudumu kusali usiku. Wa kathratil birri, kufanya wema kwa wingi wa sadakati. Wa husni tariqa ala sifatin, alikuwa katika sifa. Ishtaharat anhu, akawa mashuhuri sana kwa sifa hiyo. Wa arafa biha kullu ahadi, na kila mmoja alijua kwamba yeye ana sifa hiyo. Maa husni almadhhabi wa sihati al-i'tiqad, hiyo ni pamoja na usahihi wa madhhabu yake, usahihi wa itikadi. Tafakaha lal'allama Abi Bishr al-Harawi Shafi'i, alisoma fiqhi kwa mwanachuoni mkubwa Abi Bishr al-Harawi. Wa qad sannafa kitaban fi al-usul, huyu al-Qadir billahi aliandika kitabu cha usuli. Dhakara fihi fadaila sahaba, humo kataja fadla na ubora masahaba. Ala tartibi madhhabi ashabi al-hadith, kifuata utaratibu wa ashabu alhadith. Wa aurada fi kitabihi, katika kitabu chake hicho ameweka fadhail Umara, mambo bora iliyofanywa na Umar bin Abdul Aziz. Wa ikfar, wa ikfar almu'tazila, na ndani yake umo kaweka hoja za kuwatia kwenye ukafiri mu'tazila. Walqailina bi khalq alquran, na wale wasemao kwamba Qurani imeumbwa. Wakana dhalika alkitabu yaqra'u fi kulli jumu'a, yaqra'u, kitabu hicho kilikuwa cha somo kila Ijumaa. Fi halqati ashabi alhadith, katika kikao cha ashabu alhadithi bijami almahdi kwenye msikiti ya Ijumaa almahdi wabihadharati nnas, lakini pia mbele ya watu. Tarjamahu Ibn Salah huyu alqahiru alqadi billah kaelezewa na Ibn Salah katika kitabu Tabaqat al-Shafi'iyya. Wakala al-Dhahabi fi Shawwal min sanati wilayatihi, Dhahabi katika mwezi wa Shawwal kwenye mwaka wa kushika kwake madaraka, nasema uqida majlisun adhim, iwekwa na kikao na baraza kubwa. Wa halafa alqadir bi wabahau dawla, alqadir na bahau dawla, kila mmoja akaapa, kullu minhum li sahibi, kila mmoja akamwambia mwenzake bilwafai kwamba atamtekelezea ahadi na makubaliano. Waqalladahu alqadir ma waraa babihi, na alqadir akamvisha kofia ya utawala mwenzake, mawaraa babi, kwa kushika maeneo yaliyo nyuma ya mlango wake, mima tukamu fihi dawa, katika maeneo ambayo dawa inafanywa kwenye maeneo hayo. Fihadaa sahibu Makka Abu al-Fathi Fatuh al-Hasan ibn Ja'far al-Arabi ila nafsihi, kiongozi wa Makka alijifanyia kampeni ya kujitua kutoa mwito watu wamuunge mkono. Watalakaba bil-Rashid billahi, akajipa lakabu ya al-Rashid billahi. Usulima alayhi bil-Khilafa, akakabidhiwa uongozi. Anzaja sahibu Misra, akakireka na hilo kiongozi wa Misri. Madhaufa amru abil futuh, swala la uongozi abil futuh lika dofika. Waada ila taati lazizi alabidi, akarudi katika taa ya azizi alabidi. Fi sanati 82 ibitaa alwaziru abu nasri min sabur, katika mwaka wa 83 waziri Abu Nasri kutoka Sabur al-Azdashir alinunua nyumba bilkarsi, mahala panapoitwa Karsi, wa amaraha kaimarisha, wasamaha dar al-ilmi, akaipa jina hilo. Wa wakafaha ala al-ulama, wa wakafaha kaiweka wakfu kwa wanazuoni. Wa wakafa biha kutuban kathira, na akaweka hapo wakfu vitabu vingi. Fi sanati 84 mwaka wa 84 aada alhaji al-iraqi min at-tariq, mahujaji kutoka Iraki walirudi kupitia njia hiyo. Ataradahu al-saifir al-arabi, wakazuiwa njiani na saifir bedui huyo. Wa minhum al-jawaz ila illa bi rasmi wa mana'ahum al-jawaza, akawazuia kuvuka ila birasmi, isipokuwa kwa ruhusa yake na maandishi yake, katika na barua yake, na hivi ndio utapita hapo. Faadu wa lam yahuji, wa karudi na hakuhiji, wala haji aidan ahli shami, hawakuhiji pia watu wa Shamu wala Yemen. Innama haji ahli Misra, waliohiji ni watu wa Misri. وفي سنة 87 قد كان موقع 87 مات سلطان فخر الدولة وقيم ابنه مناي رستم وقائق ومقامه نفسياك في السلطنة كوني مدرك بالرأي كتوالا حبو رأي وعمالها نمينيو يليوشين الرأي كما ميكوة مجيب ونكذلك عليك مدركاني وهو ابن 40 سبحان الله لكي امتوتو ميكامين نتو ولقبه القادر مجد الدولة قادر كم تجينا مجد الدولة قال الذهبي ومن الأعجوبات هو هلاك 9 ملوك katika maajabu ni kufa kwa watawala 9 ala nasakim kwa mtiririko isaratai 78 katika miaka miwili mwaka wa 87 na 88 na 88 Mansur ibn Nuh Malik Mawara Nahri alikuwa mtawala sehemu yetu Mawara Nahri wa Fakhru Daur Malik al-Rayb al-Jibal والعزيز العبيدي صاحب مصر كينجوز مصري وفيهم يقول أبو منصور عبد الملك الثعلبي كوسها أن من أوفاجواه أبو المنصور الثعلبي الكوى نهاية قسمة ألم ترى مذ عامين أملاك عصرنا هفه جاؤنا ويبتك ميكاميويلي كتك كيبين دي ميكاميويلي amlaka asrina wale watawala wa kipindi chetu yasihu bihim lilmauti walqatli sahihu anapigia ukelele kutoa taarifa za kifo chao cha kawaida walqatli na kifo cha kuuawa sahihu mpigia kelele fa Nuh ibn Mansur tawathu yadur rada Nuh ibn Mansur alikunjwa na mkono wa kifo ala hasarati juu ya majuto na masikitiko dhaminat aljawanihu yaliyobaki katika mbavu za wafiwa wa ya bu'sa mansura fa fi yawmi sarkhasi e tabu ya mansur katika siku asema fa fi yawmi sarkhasi katika siku pale sarkhas tamazaka anhu mulkuhu ulichanika na kumchana naye utawala wake huyo Mansur huwa taihu akiwa amekosa akili yake wafaraka anhu ashamlu bishamli waghtada tamiran dhairan ta'tarihi jaih sema wafurika anu shamlu mambo yakawa yamesambaratishwa na kuachana naye bisamli akamwachia nguo chakavu waghtada amiran alafu mambo hayo yakenda yakamvaa kiongozi tarajia tena sema wafaraka ufalme na utawala wakamtenganisha ashamle na vazi lake kubwa la kiutawala bisamli kumwachia vazi chakavu waghtada amira akawa sasa ni amiri bayiran kipofu taatarihi ljawanihu anayepatwa na majanga mbalimbali wasahibu misra kad madha lisabilihi kiongozi wa misri alifariki ووال الجبال غيبتهم برأيهم أكوا يكاريبو نرافيكي وميليما أتماي أكفو نيكوا نمكابوري كمان أكفو وصاحب يرجان كيونغوزا جرجانية في ندامة كوكو يماجوتو ترسبنه طرف من الحين يطاميحو anangojwa na jicho la zama lililokodoka likisubiri wakati gani atamfika ya kumfika. Khawarizmi Shah na shaha wa Khawarizmi, shaha wajhu Naimi, umesawajika na kubadilika uso wa neema zake. Maana lahu yaumu min an-nahsi, kamdhirikia siku ya kosi talihu, iliyokuwa siku mbaya sio na kheri. Wakana ala fil ardhi yakhtubuha abu, na alikuwa ametakabar katika ulimwengu. Yakhtubuha abu aliyin ila an tawahathu tawaif, kwamba anahutubia katika hiyo ardhi ya Abu Ali, ila antawahatu atawaifu, mpaka sema wakana ala fil ardhi, alikuwa ametakabal katika ardhi ya khutubuha, anatoa khutba kuiambia ardhi Abu Ali, ila antawahatu, anatoa khutba hapo ardhini mpaka pale yalipofanywa atangetange, aende huku na kule, tawaif na matukio ya dunia. Wasahibu busti, na kiongozi wa busti ni mji huo. Dhalika dhayhum alladhi, huyo ndio ile simba ambaye barathinuhu lilmush, lilmashriqaini mafatihu, kucha zake katika mashariki mbili kuna funguo. Hiyo ni sifa tu kusema kwamba mashariki hii na ile kuna funguo zake. Anakha bihi min sadmati dahri kalkalu, ameinamisha kuminamishia kutokana na kuguswa au kugongwa na zama kimemuinamia kifua cha ngamia. Kalkalu, falam tughni anhu, lakini asema anakha bihi min sadmati dahri kalkalu, kilimuinamia kutokana na kuguswa au kupatwa na majanga ya zama. Kalkalu, kifua. Changamia, sio ngamia, lakini anakusudia hizo zama, ndio zimemuinamishia kifua chake kwa maana kunyenyekea. Falam yughni anhu, lakini hilo la kupigia magoti na kuminamia halikumsaidia. Walmuqaddaru sania, na lenye kukaririwa ni lenye kutaka nafasi ya na fursa ya kutokea. Jiishu nidha arbat ala adadin hasa, majeshi yanapozidi idadi ya changarawe ya mchanga, taghassa biha qi'anuha wassahasihu, basi huwa hukwamwa tughassu biha qi'anuha, hukwamwa kwa sababu ya wingi wa majeshi maeneo yaliyotambarare yasiyo hata na mti mmoja, kwa maana hutoshi, yani huwa maeneo hayo hayatoshi tena, kama ilivyo kola aliyekwamwa na maji ya maziwa, na kwa kana kwamba maziwa yamepata yamekosa nafasi ya kupita, au maji. Wasahasih pia ina maana ya ardhi tambarare. Wadarat ila samsami dawrat zuhairi, ukazunguka mwenye upanga daula tubuai. Wadarat hai majeshi yakazunguka, ala samsam kuzunguka upanga, daulata buwaihi, kama anavyozunguka au bani buwaihi. Dawa irasui, kukuleta matukio mabaya, salabahunna fawadhihu, matukio yaliyokuja kuondolewa na misiba na majanga makubwa. Wakad jaza wali aljua rajani khanatira hayat, alivuka kiongozi wa juu za jani katika madaraja ya uhai. Fawafatu lmanaya, kikamfika kifo. Atawamihu, kilichokuwa na tamaa ya kuwafika watu. Wadhakara aldhahabiyu na laziza sahib Misra, kiongozi wa Misri, mata sana 86. Wafutahat lahu ziyada, akapewa ushindi. Ala abaihi, kuwashinda wazee wake walikuwa Hims na Hamat. Sema wafutahat lahu ziyada, alipata ushindi. Ziyadatan ala abaihi, zaidi ya ushindi uliopatwa na baba zake. Akapata Hims iliyoko Syria, wa Hamat. Wa khutba lahu bil Mosul bil Yemen, alitolewa hutuba ya kusifiwa huko Mosul na Yemen. Wa dhuriba ismuhu fiha ala sikka, jina lake likachapishwa kwenye pesa. Wal alam, na bendera. Wa qama bil amri ba'dahu ibnuhu, uongozi ukashikwa baada ya kuondoka yeye na mwanaye Mansur. Wa luqiba al hakim bi amrillah, akapewa lakabu hiyo. Fi sanati 90 dhahara bi Sijistan, yalipatikana madini ya dhahab, madini dhahab. Fakanu yasifuna min aturabi dhahab wal ahmara, kwamba walikuwa wakieleza kuwa dhahabu hiyo yapatikana kutoka katika udongo mwekundu. Allah alam.